Lausa pakatautuk, roni maas laippasit myötä. Keskonna suurin parasi, miks te maa kohta öeltä? Sussisse minas välja, kaarega kõrvas myötä. Nyt se surnut kõik sõdurin, sõda on läinud myötä. Tõgu jaoks polegi tähtis, kes see võitis, kes ei pärasin. Tõgule ei sära tähti, polegi tarvis tal neid. Võitis, kes ei. Ega ka rahva hulgad, kes karsid sõjale. Ei, ei, ei, ei, no, ei vaeva enda peal, mille sõna alguse sai. Küsima ta ei tule, kui paljud elama jäi. Tõgu jaoks polegi tähtis, hey! Kes see võitis, kes ei. Parasid! Tõule ei sära tähti, hey! Polegi tarvis tal neid. Parasid!